Maar nu we het dan toch over huwelijken hebben, wil ik op de volgende bladzijde dat schattige bruidsjonkertje toch ook nog even erbij halen. Nou dan, als je zo... Dan zo'n foto. Ja. Van het feest van oom Ad. Het oom Ad en tante Dreesje. Ja. Van die periode komt dat. Maar deze foto's zijn beter dan die we toen hadden. Ja. Kom je dan aan? Als je zo'n kleinkind krijgt. Ja, maar iedereen zei toen tegen moeder van... Nou, het lijkt verdorie wel een meid. Waarom knip je toch die zijn haren niet af? Want het lijkt net een meid. Zie je wel, het zit in de familie, hè, die haren. Dus toen was het al hip om met lange haren te lopen. Nou, de Leo zo dus. Ja, daarom. Ja. Wat maken wij problemen met lange haren? Wij hebben nog nooit problemen mee gehad. Nee. Moet iedereen voor zijn eigen weten als hij ze maar was. Wij hebben nog geen probleem. Nee. Oké, door. Wat een manneke, zeg je op wat. Welke? Die weet nog je oma aan. 55 jaar. Die heb ik nooit gezien. Oh, nee. Nee. Weet je van oma dan? Nou, ja. Waarom sta je daar alleen? Waar? Ik dacht dus dat er nog iemand bij was. Ja. Zussen van oma. Nee, nog een bruidsmeisje. Nee, hij mocht het alleen doen.